Sura 14. Ibrahim. Ibrahim. Objavljena u Mekki. 52 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Elif lam ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihova gospodara izvedeš iz tmine na svjetlo, na put silnoga i hvaljenoga. Allahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirin min azabin shadid. Allaha, čije je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, a od užasne patnje teško nevjernicima. Allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dalalin ba'id. Koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvraćaju i nastoje ga prikazati krivim, oni su u velikoj zabludi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Mi nismo poslali ni jednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga da bi mu objasnio, a Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i ukazuje na pravi put onome kome hoće. On je silni i mudri. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. I Musa smo poslali s dokazima našim. Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima. To su uistinu dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. I kad Musa reče narodu svome, sjetite se Allahove blagodati, kad vas je izbavio od faraonovih ljudi, koji su vas najgorim mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali. To vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašega. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. I kad je gospodar vaš objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. I Musa još reče, ako budete nezahvalni, i vi i svi drugi na zemlji, pa Allah doista nijokome nije ovisan. I on je jedini hvale dostojan. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. Zar do vas nije doprla vijest onima prije vas, o narodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu, i onima poslije njih. Samo ih Allah zna. Poslanici njihovi su im dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta stavljali i govorili, mi ne vjerujemo u ono što se po vama šalje i mi veoma sumnjamo u ono u što nas pozivate. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Poslanici njihovi su govorili, zar se može sumnjati u Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka određenog ostavio. Oni su odgovorili, vi ste ljudi kao i mi, hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali, pa donesite nam čudo vidljivo. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Mi jesmo ljudi kao i vi, govorili su im poslanici njihovi, ali Allah daje poslanstvo samo onim robovima svojim kojima on hoće. Mi vam ne možemo donijeti čudo bez Allahove volje, a vjernici neka se samo u Allaha uzdaju. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Zašto da se ne uzdamo u Allaha, kad nas je On putevima kojima idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali, a oni koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Nevjernici su govorili poslanicima svojim, ili ćete vjere naše biti, ili ćemo vas doista iz zemlje naše protjerati. A poslanicima je gospodar njihov objavljivao, mi ćemo nevjernike sigurno uništiti. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. I poslije njih vas na zemlji nastaniti. Biće to za one koji će se polaganje računa predamnom bojati i koji će od prijetnje moje strahovati. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. I poslanici su pomoć tražili, pa je svaki oholi i nađija nastradao. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Pred njim će džehennem biti, i on će biti pojen odvratnom kapljevinom. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti. I smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti. Njega će teška patnja čekati. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Djela nevjernika u gospodara njihova nalik su na pepeo koji bihor u olujnom danu raznese. Neće moći očekivati nikakvu nagradu za djela koja su učinili. To će teška propast biti. Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqq. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedne, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. To Allahu nije teško. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Izići će svi pred Allaha. Pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim: mi smo bili vaše pristalice, možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati? Da je nas Allah uputio, odgovorit će oni, i mi bismo bili vas uputili. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. I kada bude sve riješeno, šeitan će reći: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio, ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim. Nevjernike sigurno čeka bolna patnja. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. A oni koji su vjerovali i dobra djela činili, bit će uvedeni boljom gospodara njihova u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, i u njima će vječno boraviti, u njima će se riječju mir pozdravljati. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Tu ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ عَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti. Allah radi šta hoće. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili i narod svoju kuću propasti doveli? جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. U džehennem, u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Izmislili Allahu ortake da bi zavodili s puta njegova. Reci, naslađujte se, završit ćete sigurno u vatri. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Reci vjernicima, robovima mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno dio onoga što im mi darujemo, prije nego što nastupi dan u kome neće biti trgovanja ni prijateljstva. Allahu allazi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas samai ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah je stvoritelj nebesa i zemlje. On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite i daje vam da se koristite lađama koje plove morem, voljom njegovom i daje vam da se rijekama koristite. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću i daje vam da se koristite noći i danom. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. I daje vam svega onoga što od njega iščete. Iako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. Wa idh qala Ibrahimu بِجَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Rabbana inni as كنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini, u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima, da bi zahvalni bili. Rabbana innaka ta'lamu ma nuh وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Gospodaru naš, ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno, ni na zemlji, ni na nebu. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u ad-du'a. Hvala Allahu, koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj, u istinu, uslišava molbe. Rabbi ja'alni mukima salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu. Gospodaru naš, ti usliši molbu moju. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa'. Kada će žureći uzdignuti glava, netremice gledati, a srca će im prazna biti. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Ti opominji ljude danom, kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ugriješili prema sebi govoriti: Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu tvome i slijedit ćemo poslanike. A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili i primjere smo vam navodili. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. I oni lukavstva svoja pletu, Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje svoje poslanicima svojim. Allah je uistinu silan i strog. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Na dan kada zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha jedinoga i svemoćnoga. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ovo je obznana ljudima, i da njome budu opomenuti, i da znaju da je samo On jedan Bog, i da razumom obdareni prime pouku.